Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Ord fattig. Ord kan vanskelig beskrive det. Ord farlig. Ord kan beskrive selv den mest inngående situasjon. Alt det her like mye sludder som det sant, og sant fordi det sludder. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag snakke om retorikk. Et ord som I seg selv sjeldent blir brukt I daglig tale, men som ligger der som en grunnleggende forutsetning for alt som kommer trillende på løpende bånd I triada, bølgende, pulserende og sylskarpe, irrelevante, banebrytende ordsammensetninger I evigheter, grenseløse evigheter. Og ikke nok med det, vi skal rett og slett legge standarden for retorikken I det her landet, og for å få til det her og til å henge sammen til noe meningsfylt, har vi fått besøk I studio av professor Kjell Lars Berge ved Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier ved Universitetet I Oslo. Velkommen hit til oss. Tusen takk skal du ha. Retorikk vel I seg selv et så vanskelig ord og så sjeldent I bruk at vi bør vel for forståelsens skyld definere det. Ja, ikke sant? Nei, men for å knytte an til litt innledning av de, så det klart at for veldig mange så betyr jo retorikk, prat og sludder, altså overflat og tullatøys, og at det interessante et annet sted da. Men det jo selvfølgelig ikke det som betydningen retorikk. Retorikk jo det å bruke språket, altså talen eller andre egenskaper ved deg selv, kroppsspråk for eksempel, eller du kan synge eller du kan gjøre andre ting, for å overbevise mennesker om at ditt standpunkt eller din måte å se verden på, din det du vil at du altså få de til å mene det samme som deg og kanskje til og med handle I samsvar med den meningen. Men hvordan kan vi da enkelt og greit legge standarden for retorikken I Norge? Det ikke lett altså, du vet at vi har jo et demokrati I Norge og demokrati betyr jo at alle har rett til å ytre sin mening og påvirke hvordan samfunnet skal styres. Nå gjør vi jo litt komplisert I Norge da, at vi har valg og sånn, at vi har noen som snakker på vegne av oss da, som sånne politikere. Politikere jo profesjonelle retorikere egentlig, ikke sant? Så, men altså, det ikke bare å snakke rett fra levra. Altså du må på en måte forme deg, danne deg, skolere deg, kultivere deg. Altså retorikk jo en egenskap ved det menneskelige. Altså hvis man nå går til... det gamle grekere her, altså til Aristoteles sitt viktige verk fra noen hundre år før Kristus, altså retorikken da, så sier han jo første setningen der, eller det han, noe av første han skriver, det at alle mennesker har dette som en egenskap I seg. Altså det en del av det menneskelige, det at man diskuterer, argumenterer og forsøker å overbevise seg. Når han skriver det verket, så det fordi at det holder jo ikke bare å gjøre det. Altså, det rett fra levra, krangling og sånn, det ikke særlig overbevisende, så du nødt til å kultivere det. Og de første skolene I verden, de ble jo nettopp etablert I Aten på det samme tid for å lære opp borgerne slik at de kunne bli gode retorikere. Altså at de kunne snakke slik at de faktisk overbeviste og fikk folk til å handle I samsvar med den overbevisningen. Men hvordan har da utviklingen gått de siste 2000 årene? Nei, altså det interessante her jo at denne skoleringen som grekerne la opp til allerede 500 år før Kristus var jo faktisk I 2000 år. Grunnlaget for all skolevirksomhet I den vestlige verden og I den delen av verden som knytter seg til den tradisjonen. Det jo også tradisjoner I det arabiske land da, som forankret men, der. Men traff de da spikeren på hodet med en gang? Egentlig? Ja, så problemet jo det at det må jo ha en praktisk anvendelse. Da. Altså, det tok ikke så mange hundre årene før demokrati Aten var borte, og så fikk jo romertida og sånn. Altså, de tok jo over dette da. Senatet og sånn, ikke sant? Det var jo en viss demokrati I romerriket også, men det tok jo slutt da når keiseren fikk all makt, og dermed så ble jo retorikk egentlig bare å lære seg å snakke for snakkingens egen skyld, og det derav kommer det der forestillingen med retorikk som tomt prat. For tomt prat jo prat uten konsekvenser, altså det bare å la skravla gå. Men på den tiden så var vel ikke retorikk for alle, retorikk for alle I det dag? Det kan man dock si, ja. Altså I Aten var jo veldig demokratisk, men selvfølgelig med visse, på visse betingelser, altså det vil si borgerne, da, og det var jo menn, altså absolutt alle menn, uansett sosial bakgrunn, men ikke kvinner, og definitivt ikke slaver, sånn at det var jo et samfunn av en helt annen karakter enn det vi har. Men i prinsippet så var det altså ikke noen forskjell mellom adelsmannen og snekkeren, altså. Så sånn sett veldig demokratisk. Men bare for å fortsette litt, altså den, når vi da får demokratiske organer igjen, altså etter lang, lang tid, altså på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, altså vår konstitusjon 1814 er et veldig godt eksempel, så forutsetter det en ny en vitalisering av retorikken. Og det ser vi jo, ikke sant, i 1814, disse mennene, det var jo menn da også da, som satt på Stortinget, de var jo skolert i retorikk. Da kunne de bruke det de hadde lært på latinskolen, ikke sant? Altså den klassiske retorikken og den talekunsten som de utøvde i Stortinget langt inn på 1800-tallet var jo klassisk da. Og en av de som jobbet i, altså en av de første professorene på Universitetet i Oslo, han var også overlærer forresten på Kristiania Katedralskolen, altså Oslo Katedralskole, Katta, om det heter. Han skrev en retorikk for rett og slett for at de unge mennene som skulle overta makten i staten skulle lære seg dette her. Så eksamen artium, avsluttende eksamen på gymnasiet, som det het, det var den første prøven også på universitetet, og det var en øvelse i retorikk. Men da kan vel staten gå inn og på en måte legge begrensningen på hvor grensen for retorikk skal gå, da? Det kan du si. Altså, ikke staten, kanskje, men du vet at vi vil jo alltid ha en eller annen form for normer omkring hva som er akseptabel retorikk. Altså, vi aksepterer ikke alle former for retorikk, selv om folk jo kan bryte det, da. Så er det jo visse regler, altså for eksempel, så hvis vi tar Stortinget, som er jo en retorisk arena, med en talerstol i midten og publikum, ikke sant? Som er stortingsrepresentanten, og så har du jo også da tillegg folket som kan komme og se på hva de finner på, sånn, de som vi har valgt da. Der er det jo veldig stramme regler for politisk retorikk, taletid, hvordan man kan snakke, hvilke ord man kan bruke, og så videre og så videre. Det blir jo klubba da. Og det må man bli belært for å forstå. Det må man lære seg, vet du. Og at det kan variere veldig mye, det kan man jo ta seg en tur til Storbritannia og se hvordan de diskuterer i parlamentet i London. Der er jo spørretimen, der er jo litt kulere, for å si det sånn, og litt mer retorisk interessant, vil jeg ikke være ærlig å si, enn dette norske spørretimen, som jo er en død øvelse, da. Ja, men å si bu og ja, ikke sant? Altså, det er veldig retorisk. Men der ser du hvordan de retoriske normene kan variere veldig mellom kulturer. Men der også har du jo grenser, da, og der er det speaker, ikke sant? Han griper jo inn hvis du bruker stygge ord eller gjør et eller annet som oppfattes som brudd med konvensjoner og regler for retorisk atferd, da. Men hva hadde skjedd da hvis vi mennesker hadde vært retorisk blind? Da ville vi i hvert fall ikke kunne ha et fungerende demokrati, det tror jeg kan bare si med en gang. Altså, da ville vi vært dyr. Det er bare kaos. Nei, men altså, det er jo liksom interessant med de gamle grekerne, det er jo at de ofte tematiserer avstanden mellom menneske og dyr. Altså, mennesker er jo dyr, men de er jo intelligente dyr, og i intelligensbegrepet så inngår det å ha et språk, og det å kunne påvirke hverandre ved hjelp av språket. Altså, ikke bruke grov vold, altså klør og tenner og sverd, men rett og slett bruke språket som våpen for på den måten å få en mer kultivert form for kamp, da. Men er det altså ingen andre dyr som bruker retorikk? Godt spørsmål. Jeg vil tro at kanskje de som jobber litt med sånn dyrekommunikasjon vil nok si at en del dyrearter er såpass smarte at de kanskje har noe som ligner. Ja. Det er ikke mitt fagfelt, altså. Hva er hemmeligheten bak det skrevne ord som gjør at det kan være så farlig? Nei, altså, det er klart at har du talegaver, for å si det sånn, altså hvis du er en begavet retorikere, så kan du jo gjøre det som jo alle har vært opptatt av som faren i retorikk, nemlig gjøre svart i hvitt. Altså det er jo skremmende av og til å se hvordan, eller oppleve hvordan visse mennesker med enorme talegaver i kraft av sine talegaver da, klarer å følge folk, forlede folk, for å si det sånn. Altså rottefanger-metaforen, ikke sant? Det er jo klassisk i sånn måte. Og dette har jo bekymret folk som er opptatt av retorikk i alle tider. Altså filosofen Platon, han er jo vettaskremt, ikke sant? Altså han var jo en snob da. Og ikke spesielt demokratisk, må jeg si, men han synes jo dette var skummelt. Og det kan du si, dette gjentas jo. Altså et veldig godt eksempel på det er den amerikanske politikeren og journalisten Walter Lippmann, som var demokrat og var en viktig rådgiver for de amerikanske presidentene. Han var helt sjokkert, altså, når han så på Europa under Første verdenskrig. Han kunne ikke skjønne hvordan folk med sunn fornuft, som jo man antar at folk har da, det forutsetter jo demokrati, ikke sant? Kunne la seg forlede og gå ut i krigen for disse tåpelige kongerne og kjeiserne. Altså ikke bare delta I krigen, men også blir skutt som, som nærmest som rotter, ikke sant, til disse her forferdelige slagene i Belgia og Frankrike. Så han mente at folks sunnere dømmekraft hadde begrensninger, så at vi måtte på en måte styre folks oppfatninger. Altså du måtte ha et slags system I samfunnet da, som gjorde at folk fikk de opplysningene de trengte for å kunne lære seg hvordan staten faktisk var strukturert da. Ja, for hvordan kan man avsløre det her? Hvordan kan man avsløre, altså at, som du nevner, politikere bruker språket for å få fornuft inn I meningen sin, men hvordan kan man da avsløre at de egentlig... Det er et veldig viktig spørsmål. Nei, altså jeg tror den eneste måten vi kan løse det problemet på, og den utfordringen på, det jo å gå I to retninger da. Det ene at man, eller på to måter, unnskyld, altså det ene måten å gjøre det på jo selvfølgelig at man gjennom oppdragelsen I samfunnet. Da bør man begynne I barnehagen? Ja, altså, skolen og barnehagen. Altså unge mennesker må systematisk lære seg dette, spillereglene for dette, og hvordan de skal gjøre det, fra de bittesmå. Men hvem skal bestemme hvordan spilleregler man skal lære seg? Det skal samfunnet bestemme gjennom læreplaner og sånn. Det vi ganske flinke til. Ja, men, men samtidig så det også viktig at det læres på andre arenaer, og det som ikke kontrollert av staten, og det organisasjoner for eksempel, altså organisasjoner, partiorganisasjoner, ulike typer organisasjoner som må være uavhengige av staten, altså. Mm. De må jo også da være arenaer hvor man lærer seg dette. Men hvis man legger bort staten litt, hvordan kan man lære retorikk best og bruke det som et våpen? Ved øvelse og deltakelse. Altså, ikke bare øvelse, men også delta I på de arenaene hvor faktisk det man sier får konsekvenser. Men da må du være rom for å drite seg ut, da. Selvfølgelig, ja. Ja, det det? Ja, det håper jeg da virkelig. Altså, jeg vil tro at alle unge som deltar I politisk ungdomsarbeid, de får lov til å dritte seg ut, men de lærer seg også hvordan de ikke skal gjøre det. Jeg kan ta et eksempel. Altså, når på 1800-tallet, når folkebevegelsene tok skjøt fart og begynte å organisere veldig mange mennesker, så var det et veldig viktig innslag I deres organisasjonsarbeid, det var å lære folk å snakke I offentlig, altså retorikk. Og det var ikke enkelt å lære trauste og solide bondegutter fra landsbygda liksom hvordan de skulle stå på en talerstol og snakke sånn at folk forstod hva de sa, og ikke minst ble overvist da. Så da ga de, altså, de lærte dem rett og slett hvordan de skulle gå opp trappa, hvordan de skulle stå, hvordan kroppen skulle se ut, og hvordan de skulle snakke. Så alt dette her måtte på en måte øves opp da. Og det har man altså gjort, og hvis man leser håndbøker og sånn, så vil man jo se at for politisk organisasjonsarbeid, at det veldig viktig innslag I dette. Altså et veldig fremtredende eksempel på det I Norge, det jo Gerhardsen, altså Einar Gerhardsen. Han skrev på veldig tidlig på 1900-tallet en lærebok I dette som heter Tillitsmannen. Og det egentlig I norsk sammenheng den absolutt mest viktigste læreboka I retorikk som vi har. Mm. Men det jo litt medfødt. Selvfølgelig, ja. Altså, bevar meg vel. Altså, dessverre det sånn... Noen har vel litt mer anlegg for å overbevise andre. Det som med musikalitet og matte, liksom. Det noen som har det, og noen som ikke har det. Dessverre så det forskjell på folk, sånn at noen av oss kan jo trene og øve og sånn, og bli relativt gode gitarrister, men noen absolutt mye bedre, ikke sant? Det tar det mye fort da. Jeg har en av mine store forbilder I sånn måte. Jeg spiller gitar nemlig. Jeff Beck, han brukte liksom 14 dager når han fikk seg gitar som 16-årig og lærte seg alle riffs, som jeg da innan ikke har lært meg I en alder av 53 år. Så men ta et eksempel da, så ta Barack Obama, ikke sant? Altså jeg så, han jo fantastisk taler, ikke sant? Og sannsynligvis jobbet hardt for å bli det også, men jeg så han som ungdomspolitiker, studentpolitiker, det ligger ute på YouTube. Han var vel 20 år, altså han var jo outstanding da også, altså, så han har jo rett og slett medfødt talegaver. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Det spørsmålet om du allerede har svart på det spørsmålet kommer nå, for hvem etter din mening mesternes mester når det gjelder retorikk? Og feel free, altså, føler deg fint å nevne hvem som helst. Altså. Ja, nei, altså, det klart Obama peker seg jo selvfølgelig ut som en helt ekstremt tilfelle av kvalitet I så måte, men jeg vil også trekke fram Tony Blair, altså. Altså den tidligere brittiske statsminister som jo virkelig klarte å vise at han hadde retorisk begavelse og evner når han klarte å vinne det tredje parlamentsvalget på rad. Og det i en situation hvor egentlig han var ekstremt kontroversielt, altså den Irak-krigen som han hadde lurt nærmest, vil jeg si da, eller noen vil si, veldig mange vil si, Storbritannia deltatt i, det var jo et forferdelig skudd for bøyen for hans etos-status. Men likevel så klarte han da å oppbildne Labour på landsmøtet, slik at de bare go for it, og så vant de valget med bravur nok en gang. Da. Og du så jo hvordan han gikk med etterkommeren hans, Gordon Brown, som jo ikke har talegaver. Sånn at der forklares jo etter mye mening veldig mye av valgresultatet, men nettopp Tony Blairs retoriske evne, så jeg vil nok kanskje spesielt trekke fra han. Altså. Men altså, da går det jo på ærligheten løs, og da kan man jo egentlig stille seg spørsmål om retorikk egentlig er noe for psykopater. Da. Ja, altså der tror jeg faktisk på vår evne til å gjennomskue, altså igjen dømmekraft da, altså vi klarer ganske godt, men vi mennesker, å skille mellom uærlighet og ærlighet, men det som kanskje kan være vanskelig av og til, det er å skjønne hvordan at noen mennesker som vi ikke begriper hvordan folk kan slutte seg til, faktisk har den kraften de har. Altså, vi kan ha en politisk motstander som dypt uenig, og så vi overrasket over at den personen har en sånn enorm makt over andre. Og det innebærer jo at man egentlig ikke tar andre mennesker på alvor, men jeg, altså, man må jo på en måte skjønne det at mennesker kan andre standpunkter, og at det andre typer av retorikker. Og jeg kan ta et eksempel på det, altså, vi er jo vant med å tenke på Adolf Hitler som en sånn skrikende type, ikke sant? Altså, vi har på en måte ventet oss til å høre Adolf Hitler gjennom... Ja, det var jo han jeg egentlig tenkte på i sted, fordi altså, gjennom Goebbels, med tanke på hva fikk folk til å gjøre. Men altså, stort sett så, den forestillingen de har om Hitler, det er jo de talene han holdt etter at han ble kansler og diktator. Altså når Goebbels iscenesette han på radioen, hvor altså man satte opp altså høyttalere på alle gatehjørner i det tyske byer og sånn, og alle måtte høre på dette voldsomme tiradene. Men før det, altså før han ble valgt, og han klarte jo å få det partiet fra 0 til nesten 30-40% i løpet av relativt kort tid, så holdt han jo taler som var så gode at de overbeviste veldig mange grupper i Tyskland, og da var han ikke en demagog. Og det er det som er så farlig. Altså, da sa han ting, han appellerte til en slags form for holdninger i det tyske samfunnet som jo ikke er særlig behagelig å tenke på. Altså, dessverre så var, han forleda ikke folk, men han fikk folk med på sitt politiske program ved å forankre det i grunnforståelse som var etablert veldig bredt i det tyske samfunnet. Så han har ikke skylda for at det gikk som det gikk bare. Altså, de som tørte på ham, og som hadde synspunktene hans, de på en måte ble på en måte løftet inn en politisk bevegelse som senere fikk de konsekvensene de fikk. Men for å avsløre han, hvis folket hadde kunnet avsløre han, skjønt at det her egentlig bare var visvas, så er det vel en mangel på kunnskap da? Det var det jo veldig mange som gjorde, altså sosialistene, ja, kommunistene, ja herregud, det var jo mange som ikke stemte på Hitler. Ja. Men altså der er jo akkurat det som jo gjør han som ikke-demokrat, altså han brukte jo da sin partibevegelse som brukte utøvde grov vold mot alle politiske motstandere for å knekke dem, og det er jo ikke retorikk. Det er vold. Hvis man havner i en situasjon der man sier «Jeg har ikke ord», ja. da har man vel mer eller mindre gitt opp? Ja, ikke nødvendigvis. Man kan jo, som kongen gjorde på søndag, når han skulle snakke til folket, han sa at nå har alle ord brukt opp, og så sa han det, som var å si, og sa det veldig bra etter manges mening. Det er jo en retorisk beskjedenhetstopo, som vi sier, altså det er en måte å stale en tale på, som på en måte gjør at folk på en måte jekker seg litt ned, slik at man kan på en måte senke forventningene, slik at man kan oppfylle forventningene på sin måte. Så, men det er klart, av og til så holder vi jo kjeft, for vi har ikke noe vi skulle ha sagt, og det er jo, da er vi jo i avmaktens verden, og man må jo ikke glemme det at retorikk har jo alltid noe med makt å gjøre, i og med at det har med overbevisning å gjøre, så har det alltid med makt å gjøre. Makt, altså retorikk er å bruke ordet for, og språket for å oppnå makt, for å utøve makt. Men det er klart, holder man kjeft, ja. Så har man ikke makt. Men jeg bare tenker på... Får ikke makt. Ja, men jeg tenker også på at når jeg da hører kongen tale, og statsministeren også for en slags skyld, så tenker jeg jo at er det dem selv som har skrevet det her, eller sitter noen veldig utdannet folk ved Universitetet i Oslo som kanskje har hatt det som lærer? Ja, ikke sant? Ja, det selvfølgelig er det, de bruker taleskrivere, og varierer vel det ganske mye, vil jeg tro, altså... Hvor mye tror du av det Stoltenberg sier er det han har kommet på selv? Ja, det tror jeg, det vet vi vel egentlig, altså er veldig jobba med på statsministerens kontor. Han har jo utvidet staben av kommunikasjonsrådgivere, det er voldsomt de siste årene, jeg tror det er 10 ansatte, ja. Sånn at der jobbes det nok systematisk, og for ikke så lenge siden så utlyste jo Rikke Brustrøm, som vel er Ja, hvilket departement du hundleder da? Altså de som har ansvar for NAV, i hvert fall. Altså en viktig statsråd da, arbeidsdepartementet. Forbrukere og administrasjon. Nei, ikke det, det har hun Åserud. Men i hvert fall hun da, ja. Bjørstrøm, hun utlyste jo en stilling som taleskriver med en solide gasje av 800 000 kroner. Mm. Så det viser jo, eller bekrefter jo at de legger stor vekt på talerskriverkompetanse og retorisk kompetanse nå i statsrådskontorene, ja. Og det blir vel ikke noe mindre etterspørsel fremover? Nei, altså, det må jo si det, altså, at det som utøya, altså grunnen til at katastrofen, altså det politiske drapene som jo det var da, og den politiske attentatet som denne Breivik gjennomførte, at det etter altså virkningen av det ble dempet veldig, det må jo sies skyldes disse talene som ble holdt, altså de virket jo beroligende og sørget for at vi kom inn i en oppfatning av situasjonen som gjorde at vi ikke førte hat, men samhold. Så det viser jo nettopp altså, retorikkens enorme makt, altså hvilken kraft det er i språket og i overbevisende talene. Men hvem ligger egentlig bak da? Altså det er et eller annet med... Nei, altså, en ting er jo Stoltenberg som person i seg selv, ja, men sant? Altså han bruker ikke sine egne ord, kan man jo plutselig... Jo, altså, ja, men altså det er jeg ikke enig i. Altså, alle, skal man jobbe profesjonelt med retorikk i dag, delta i samfunnets maktapparat, i maktutøvelse, i... innenfor de steder og institusjoner hvor makt utøves, så kan man ikke i dag være naiv. Altså. Man må faktisk skolere seg, man må lære seg det at det å ta ordet, det å utøve makt via ordet er krevende, og at det må læres og trenes. Altså. Og her er det ikke nok å skravle i vei, her er det ikke nok å kakle i vei på sosiale medier og twittere og tulle på, sånn fjordmannaktig avmaktgreier å være sinnet hele tiden. Her er det om å gjøre å skjønne at hvis du skal delta, hvis du skal ha makt, så må du snakke på en måte som gjør at folk får respekt for deg og høre på det du sier. Altså. Så kanskje alle burde tenke å få seg en retorisk coach? Ja, så du vet at alle burde det, ja, og jeg er veldig glad for at Stortinget i den siste læreplanen som heter Kunnskapsløftet har vedtatt at muntlige og skriftlige ferdigheter er grunnleggende ferdigheter, og muntlige ferdigheter og skriftlige ferdigheter er retoriske ferdigheter, så det har blitt en basis i nå i den nye læreplanen, og det lover godt for demokratiet i fremtiden. Altså. Hva er den beste retoriske duellen man kunne hatt? Nei, altså... Jeg ville si, hvis vi nå hadde hatt to strålende debattanter fra hver politisk kløy, la oss si at vi hadde hatt Stoltenberg i storform, eventuelt på borgerlig side da Solberg i storform, kunne på en måte få tid og anledning til å på en måte presentere visjoner for det samfunnet de vil legge opp til i neste valgperiode, samtidig som de får anledning til å diskutere de visjonene der og da, og at det legges vekt på at de skal på en måte være punktert og tydelige, det ville være strålende. Men ville de ha klart det uten rådgiver da? Ja, det ville de måttet jobbe med, ja. Mm. Veldig, og du ser jo Solberg, altså hvor utrolig strigglet hun har blitt. Hun har jo en rådgiver rundt seg hele tiden, Karin Wollberg, som passer på at hun ser pen ut i tøyet, og har de rette gevanter og sminke og sånn, og så at hun også snakker på en måte som folk forstår nå. Så her jobbes det. Carl I. Hagen, han gjorde en gang, fleipet en gang med Per Christian Foss, og sa det at dere skulle aldri invitert meg som elev på det der kurset deres i talekunst en gang på 50-tallet. Dere ser jo hvordan det gikk, ikke sant? Og da var jo Høyre et mindre parti en periode da, enn FRP, så han kunne endelig liksom ta igjen og hevne seg litt på det partiet som hadde gjort så mye mot han da. Det er kanskje litt ledende spørsmål, men er det noe som har vært retorisk kritikkverdig i denne sendingen? Nei. Nei, det har vært en utrolig dannet og hyggelig samtale, synes kanskje, jeg. Kanskje vi har vært litt slapp? Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes du har utfordret meg ganske mye her, ja. Og gitt meg anledning til å argumentere litt mot dine mer eller mindre implisitte motstand. Men det er vel ikke noen, som lytter på noe som har blitt så særlig overbevist om at, hvordan retorikken fungerer? Nei, men altså, det er jo en veldig utbredt forestilling i mange miljøer om at det er noe som lurer noen. Mhm. Og at vi må avsløre hele tiden og sånn, og at det er en eller annen form for konspirasjon, ikke sant? Altså det tror jeg man skal på en måte legge, at det kan være det av og til, ja, det tror jeg. Man skal ikke være naiv, men altså at man må på en måte akseptere at demokratiet egentlig dreier seg om å offentlig diskutere til enhver tid hva som gode løsninger, det bare, sånn samfunnet, og sånn må vi leve med, altså, selv om mange synes at det tullinger som uttaler seg, og jeg liker ikke den og den. I så fall så får man jo bare sette i gang med å organisere seg selv, og delta, og gjøre som Carl I. Hagen, hvis man misfornøyd de andre partiene, danne sitt eget parti, og kanskje til slutt så blir de makt. Ikke sant? Men hvis vi skulle avslutte med noe retorisk interessant, noe eksperimentelt eller og banebrytende, hva det kunne vært? Nei, altså, jeg synes at banebrytende, jeg synes jo, siden vi nå har 10-årsdagen i dag for talen til Håkon Magnus for Mette Marit, så synes jeg, den talen der synes jeg er en klassisk tale i den forstand at han gjør noe med det å holde en bryllupstale. Altså det skulle jo være en tale for bruden, ikke sant? Og så vet jo alle at i den situasjonen hans, det var at han måtte argumentere om for det norske folk at han hadde valgt akkurat henne, partydronninga, fra reisesjekken liksom. Totalt feil. Og det han gjør der, det som ved siden av å snakke for henne, så snakker han til folk om at dette er viktig at min kone har de erfaringene hun har, for på den måten så kan hun bedre klare det som er framtidens gjerning, nemlig være dronning. Og jeg mener altså, det å kunne ta... Ja, men er det sant? Ja, virkelig sant. Altså det han gjør i den talen er jo en formidabel retorisk operasjon. Altså det er jo, han bruker på en måte sin private, emosjonelle erfaring og tilstand til å gjøre noe med den formelle rollen han har som monarkiets arving. Mm. Og det er mye av det samme du ser i det som har skjedd nå etter Utøya. Altså den liksom personlig engasjerte, private, emosjonelle opplevelsen av virkeligheten er blitt brukt som en ressurs for på en måte å omdanne forståelsen av demokratiet som institusjoner. Det er veldig likt altså det som kongen gjorde, det som Fabian Stang gjorde, det som Stoltenberg gjorde, og det som for så vidt Håkon Magnus gjentok da, ved å delta på blomsterseremonien, blomsterfesten der nede på, utenfor rådhuset for noen uker siden da. Helt til slutt, kan du gi et retorisk triks man kan ta med seg i hverdagen? Ja, ikke sånn det uten videre. Altså, jeg vil si to ting. Altså, for det første så må du forberede deg godt. Altså, jobbe systematisk med deg selv. Ingenting er gratis. Bortsett fra, altså, du kan ha talegaver, men de forutsetter trening. Altså, du blir ikke god til å spille gitar uten trening. Selv Jeff Beck, min favoritt, gjør ikke det. Det andre er at du må jobbe også med framføring, altså du er nødt til å iscenesette deg selv systematisk, du må trene på å se deg selv i speilet, eller se deg i dine venners speil, altså prøve deg. Og alle store retorikere, gode og onde, har gjort det. Altså for å ta Hitler, han hadde med seg coach, en av de fremste skuespillerne i Tyskland, som til enhver tid ga han motstand. Slik at han fikk revidert sin atferd fra gang til gang, slik at han til slutt ble denne demagogen, som dessverre da fikk makt i kulturstaten Tyskland og nesten ødela jordkloden. Tusen takk. Motstand er en ting å ta med seg. Takk, det var det vi rakk. Jeg skal nå bruke mine selverklærte retoriske evner til å avslutte denne sendingen. Takk for at du kom hit til oss, professor Kjell Lars Berge ved Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier ved Universitetet i Oslo. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har noe du vil fortelle meg, og tips til tema som jeg kan ta opp. Olav G. takker for seg, og ønsker deg en musestille dag. Hei! Og hopp, Ire. Gee, I'm entirely lucky, I ain't got a nose like yours, buddy. Gee, I'm entirely lucky, lucky, buddy. When I go walking the roads of the world, tenderly looking for you, what do I find but you clutching your nose, mending your nostrils with glue? Gee, I'm entirely lucky, I ain't got teeth like yours, buddy. Gee, I'm entirely lucky, lucky, buddy. When I am lying in bed at night, seeking out crumbs with my tongue, I crunch up the bits with my bonny new teeth, ain't I glad that my teeth are so young? Gee, I'm entirely lucky, I ain't got a head like yours, buddy. Gee, I'm entirely lucky, lucky, buddy. flat in the back of my chair, fervently scratching my head. The tips of my fingers are tweaking out hair to stuff at the head of my bed. Gee, am ain't I lucky, I ain't got a life like yours, buddy. Gee, am ain't I lucky, lucky buddy. Nova. FM 99,3.